zapraszamy do reklamy. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Pierwsza edycja już 26 kwietnia w Warszawie, Park Agricola. Start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Wprost, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy, Jeep, Quest Sportswear, Vitarate. Poleca główny sponsor. Skandia, ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 kwietnia, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie papież Franciszek o Janie Pawle II w orędziu do Polaków, śmierć Tadeusza Różewicza, jednego z ostatnich gigantów polskiej literatury, i rosyjskie manewry tuż przy ukraińskiej granicy. Kijów domaga się wyjaśnień. Jestem szczęśliwy, że przypadnie mi w niedzielę ogłoszenie świętości Jana Pawła II, mówił w telewizyjnym orędziu do Polaków papież Franciszek. Dziękował narodowi polskiemu i polskiemu kościołowi za dar papieża Polaka. Podkreślał, że wciąż inspiruje on kościół. Inspirują nas jego słowa, pisma, gesty, jego styl służby. Inspiruje nas jego cierpienie znoszone z heroiczną nadzieją. Inspiruje nas jego zawierzenie bez reszty Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i jego Najświętszej Matce. Papież wyraził nadzieję, że kanonizacja Jana Pawła II będzie nowym impulsem do codziennej i wytrwałej pracy Kościoła w Polsce i pozdrowił wszystkich Polaków, jak zaznaczył, także nienależących do Kościoła katolickiego. Teraz świadectwo kobiety, która to, że żyje, zawdzięcza Janowi Pawłowi II, to właśnie cud jej uzdrowienia jest podstawą dla niedzielnej kanonizacji. Kostarykanka jest już w Watykanie. Floribeth Mori Diaz ma 50 lat. W kwietniu 2011 roku doznała krwotoku mózgu, a lekarze stwierdzili u niej tętniaka i uznali, że są bezradni wobec choroby. Kobieta była bliska załamania, ale jak mówi, modliła się do Jana Pawła II. 1 maja 2011 roku Floribeth oglądała w telewizji transmisję z beatyfikacji polskiego papieża. Była druga w nocy miejscowego czasu. Byłam poruszona, gdy zobaczyłam, jak papież Benedykt trzyma relikwię Jana Pawła II. Kilka godzin później przebudziłam się i poczułam, że jestem zdrowa. W gazecie zobaczyłam zdjęcie Jana Pawła z otwartymi ramionami. Usłyszałam, jak mówi do mnie: wstań i nie bój się. Floribeth opowiada, że gdy krótko później poszła na badania, lekarze byli zdumieni i nie potrafili wytłumaczyć, w jaki sposób wyzdrowiała. Doświadczyłam w swoim życiu miłosierdzia Boga. Jestem tak bardzo wdzięczna papieżowi Janowi Pawłowi II. Chcę, żeby inni ludzie wiedzieli, co Bóg mi uczynił przez wstawiennictwo papieża. Kilka miesięcy później Floribeth napisała raport i wysłała go do Watykanu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Watykan. W poniedziałek odbędzie się pożegnanie Tadeusza Różewicza. Po ceremonii żałobnej w Kiełczowie poeta zostanie pochowany na cmentarzu ewangelickim w Karpaczu. Jeden z najbardziej cenionych polskich poetów, ale także wybitny dramaturg, prozaik i eseista zmarł dziś we Wrocławiu. Wybrał rolę samotnika. Nie zależało mu na rozgłosie i publicznych prezentacjach. Pisał w domowym zaciszu, ale jego twórczość znał cały świat. On był ostatni z tych wielkich, przypomina poeta i krytyk literacki Tomasz Jastrun. Z tej wielkiej trójki poetów z lat 20., czyli właśnie Różewicz, Herbert, Szymborska, on jeszcze żył. Potrafił z prostych słów stworzyć wielkie treści. On rzeczywiście doprowadził poezję do maksymalnej zwięzłości, właśnie tam, gdzie ona się już kończy. To jest w jakimś sensie proza, ale proza to jest wielką poezją. Miał też talent dramaturgiczny. Są też fragmenty jego dzienników, które też świadczą o takim widzeniu świata bardzo skrótowym. Tadeusz Różewicz był niezwykle skromną osobą, mówi minister kultury Bogdan Zdrojewski. Z trudem mu wręczyłem Złotą Glorię Artis. Zgodził się na to pod warunkiem, że będzie to w domu, że będzie to bez mediów i że nikt o tym nie będzie wiedzieć. Był polskim kandydatem do Literackiej Nagrody Nobla, przypomina prezes Pen Klubu Adam Pomorski. Bardzo żałuję, że nie udało się z Noblem, bo myślę, że tak epokowi pisarze na tę nagrodę, na to wyróżnienie zasługują. Tadeusz Różewicz w październiku skończyłby 93 lata. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Rosja domaga się od Stanów Zjednoczonych, by wywarły presję na Kijów i skłoniły go do natychmiastowego przerwania operacji wojskowej na wschodzie Ukrainy oraz wycofania wojsk do stałych baz. Dziś rano siły ukraińskie rozpoczęły natarcie na Słowiańsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Zginęło 5 członków separatystycznych sił prorosyjskich, inni zostali zatrzymani. Pełnomocnik rosyjskiego MSZ-u do spraw praw człowieka Konstantin Dołgow domaga się uwolnienia wszystkich separatystów z południowo-wschodnich regionów Ukrainy. W opinii Dołgowa zatrzymani separatyści są więźniami politycznymi. Bezzwłocznie należy wypuścić z aresztów aktywistów biorących udział w pokojowych protestach w południowo-wschodniej Ukrainie, napisał Konstantin Dołgow na swoim blogu. Wyraził też przekonanie, że Kijów zdaje sobie sprawę, iż niesie odpowiedzialność za zdrowie i życie tych ludzi. Ostre reakcje rosyjskich polityków spowodowane są użyciem przez władze Ukrainy wojska do zaprowadzenia porządku w zbuntowanych regionach. Najpierw poważnymi sankcjami zagroził Ukrainie i jej zachodnim partnerom. Prezydent Władimir Putin, później minister obrony Siergiej Szojgu ogłosił manewry wojskowe w pobliżu ukraińskiej granicy. Jak tłumaczył, tylko natychmiastowa reakcja może pozwolić na uniknięcie kolejnych ofiar. W Kijowie odebrano tego typu stwierdzenia jako groźbę wkroczenia rosyjskich wojsk na Ukrainę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Deszczyca skrytykował Rosję za rozpoczęcie kolejnych manewrów wojskowych przy granicy z jego krajem. Dał 2 dni Moskwie na wyjaśnienia w tej sprawie i ostrzegł, że Ukraińcy będą walczyć, jeśli na terytorium ich państwa wkroczą rosyjscy żołnierze. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłkarskiej Ligi Europy i dopiero co zakończonych pierwszych meczów półfinałowych. Benfica w Lizbonie 2-1 pokonała Juventus Turyn, a w pojedynku rodem z Primera División Sevilla 2-0 ograła Walencję. W Orlen Lidze wszystko jasne. Mistrzyniami Polski zostały siatkarki Chemika Police po tym, jak po raz trzeci pokonały w finale Impel Wrocław, tym razem 3-0. Trudno w to uwierzyć, ale to pierwszy tytuł mistrzowski w Polsce Małgorzaty Glinki. Na pewno jest to bardzo przyjemne ze względu na to, że jestem w moim kraju i zdobywam polski medal złoty. Bardzo cieszę się, jestem bardzo szczęśliwa i jestem spełniona jako sportowiec. Dziś rozstrzygnęła się także kwestia brązowego medalu. Ten przypadł siatkarkom Atomu Trefl Sopot po trzeciej wygranej z Tauronem MKS Dąbrowa Górnicza. Wreszcie awansowali nasi hokeiści. Po 3 latach wracają do dywizji pierwszej A i wracają w doskonałym stylu w mistrzostwach dywizji pierwszej B. Po 4 meczach mają komplet punktów. Dziś pokonali Chorwatów 4-1 i zapewnili sobie pierwsze miejsce w całym turnieju. Bohaterem dzisiejszego spotkania był Sebastian Kowalówka. Zdobył 2 bramki i chwalił cały zespół. Drużyna jest cała, zagrała super mecz, naprawdę bardzo się z tego cieszymy. Chorwacja bardzo dobry hokej gra, mają drużynę w KHL-u, zrobili bardzo duży postęp. Oni wygrywali mecze, ale my patrzyliśmy tylko na siebie, graliśmy bardzo dobrze. Każdy mecz udowadnialiśmy to na lodzie. Cieszymy się z awansu, na pewno będziemy jeszcze grać z Anglią na 100%. Tyle, że będzie to już mecz bez znaczenia. Przypominam, Polska już dziś awansowała do dywizji pierwszej A. Awansowała też Agnieszka Radwańska do ćwierćfinału turnieju WTA w Stuttgarcie. Polka do 3-2 pokonała Włoszkę Robertę Vinci i teraz spotka się z Rosjanką Marią Szarapową. Przemysław Niemiec nie jest już z kolei wiceliderem Giro del Trentino. Nasz kolarz na metę 3. etapu dojechał na 12. miejscu i w klasyfikacji generalnej jest 6. Prowadzi Australijczyk Cadel Evans, a w żeglarskim Pucharze Świata u wybrzeży Jerś świetnie spisują się nasi windsurferzy. Na prowadzeniu w klasie RSX Piotr Myszka przed Pawłem Tarnowskim. U pań liderką po dzisiejszych wyścigach została Maja Dziarnowska. Udało mi się dopłynąć w pierwszym wyścigu na 8. miejscu i później 2 razy udało mi się wygrać. Taki dorobek takiego dnia to się składa naprawdę na moją korzyść, że przejęłam to prowadzenie i bardzo się z tego powodu cieszę. 5. jest Zofia Klepacka, 5. jest również inny medalista olimpijski z Londynu Przemysław Miarczyński, a kolejny sport w Trójce jutro kilka minut po 7. Jutro znów powinno być sporo słońca, przelotny deszcz i burze tylko miejscami na południu i zachodzie. Nadal ciepło, w Białymstoku 17 stopni, w Krakowie, Katowicach i Warszawie 20, w Szczecinie 22, tylko nad samym morzem chłodniej od 11 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Kirek Wrona. What's my saint? Still trying to find my saint. What's my saint? Still trying to find my saint. Yeah. I saw some hippies, so we're laying in the park. They were just passing a joint and playing the guitar. So I asked if I could join them. Do you guys mind if I hang out for a little bit? They said sure and complimented my aura. I said thanks and sat right down, pulled the hash pipe out and relaxed myself for hours straight. Sat around, baked and it felt great. We talked shit and made pictures out of cloud shapes. We talked about tofu, no shoes, folk tunes and all the protesting that they don't do. Smoked doobs and talked about ways that we were saving the entire world. Then we went and fired I twirled. Later that night, we're sitting in the same spot. I made up my mind and figured I would take off. I asked them, well, so what else do you guys do? They look surprised, this is it, we get high. What's my scene? I'm still trying to find my scene. What's my scene? As I was walking from the park where the hippies were, I bumped into a bunch of drunks wearing business shirts, and they just finished work having a well-earned drink, and they mistook me for some dude they used to work with, Greg. Yeah, they kept calling me Greg. I thought, well, I could be Greg at least for the weekend and just pretend to be him. What a sweet plan. We could be friends at the time, it made complete sense. Yep. We went into a pub where we drank and we talked about all that money sitting in the bank and a job, a stock in the economy as well, and the best time to go and buy a property and sell, and all the ways that money can be spent. A trend started to form. I was bored, so I said, well, I'm looking for a scene and this one isn't it. Left and heard I'm whispering, Greg seems what's different. My scene? Still trying to find my scene. What's my scene? Still trying to find my scene. What's my still trying to find my scene. What's my scene? Still trying to find my scene. It's the hardest thing to do to look like them but feel like you. The hardest thing to do. Yeah. And it's the hardest thing to do. To look like them to feel like you. It's the hardest thing to do. Look. Rocked up to a party with some cheap beer. I thought, yeah, I could easy find a scene here. A bunch of dudes challenged me to some Halo. I said, okay, but I've never really played, though. I saw some pretty little hipsters in the corner who told me that their favorite bands are ones I hadn't formed yet. I talked to lawyers dressed as sharks, or maybe sharks dressed as lawyers. Either way, I felt unsafe in the water. I was chilling with gym junkies, talking about the gym pass, the spin class, sipping Slim Fast from a hip flask. Told a guy I thought we looked the same. Didn't think he'd take offense. Pretty weird. I think he said his name was Greg. I must have tried at least 100 different scenes, but I ain't never found one that's really me, nah. Maybe I'm a weirdo, or maybe they're the weird ones, or maybe I don't even really need one, but I'm still, I'm still trying to find my scene. What's my Soul, muzyka duszy, Hirek Wrona, dobry wieczór Państwu. Seth Sentry, tak nazywał się ten wykonawca, to Australijczyk. Czasem sięgam do takiej ostatniej szafy, w której są płyty, po których nie słucha się na co dzień i odkrywa się tam rzeczy, które są niezwykłe. To jest właśnie jeden z tych artystów. Dzisiaj mamy pełne studio gości. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobrze, to ja może po kolei powiem, do kogo te głosy należą. Wienio. To mój głos, dzięki. Tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o twojej nowej płycie. Jest DJ Technik, czyli... Cześć, witam. Tak, który towarzyszy Wieniowi na koncertach. Jest Jurek Bęger, który jest odpowiedzialny za klipy. O, będziemy o tym wszystkim mówić. Ale teraz zagramy zespół, który mam nadzieję, że lubicie. Yeah. Yeah, it goes like this right here. It's like, niggas always be hollering peace, you know what I'm saying? Peace, my brother, peace this, peace that, you know what I'm saying? But every time I try to get a peace of mind, niggas try to get a peace of mind. So I gotta grab my peace. It's the return of the gangster, bankster. The niggas that's on that blow that run up in your crib, which contains your lady and an 8-month-old child to raise. Plus you true blue about this music, but they do not wanna hear, because they'd rather be bouncing and shooting and killing and bouncing and shit. Get down, Return of the gangster, bangster. Them niggas that think y'all something say y'all be gospel rapping, but they be steady clapping when you talk about bitches and switches and hoes and clothes and weed. Let's talk about time traveling, rhyme javelin, something mind unraveling. Get down. Return of the gangster, bangster. Them niggas that got them kids, they got enough to buy ounce, but not enough to bounce them kids to the jewel to the park. So they grow up in the dark, never seeing light, so they end up being like your star ass. Robbing niggas and broad ass, they like get down. Return of the gangster, bangster. Them niggas who get the wrong impression of expression, then the question is big, but what's up with Andre? Is he in the coke? Is he on drugs? Is he gay? When y'all gonna break up? When y'all gonna wake up? Nigga, I'm feeling better than ever. What's wrong with you? You get down. Gangster. Nigga don't want no trouble. A player just wanna kick back my gators off and watch my little girl blow bubbles. But still ready to rhyme, standing my grind, never back down, willing to rob, steal, and kill anything that threatens mine. But good luck couldn't be bought, see, many of fights had to be fought, G, for a nigga to ride these bulbs, oh, so close to the sidewalk, to be gawked at. Watch your side, my nigga, cause we got gas. The first nigga to buck is gonna be the first nigga we attack. Don't want that, but it comes though, most of the time when you don't know. Sticking together like flour and water to make that slow dough. We work both, everything we have ain't gon' stick up both. Each other like we brothers from another mother. Kinda like Mel Gibson and Danny Glover. Strictly for the caddy lovers. And never the nut-hugging punk motherfuckers. Yeah. So quit spreading them rumors. We in Club Nouveau. Know that. Yeah, yeah. Orange Festival i zespół Outcast. Tyle lat czekałem na ich przyjazd do Polski i doczekałem się. Idziecie na koncert? Oh yeah, odpowiem w takim stylu outcastowym. Dobrze, to jeszcze zanim przejdziemy do rozmowy o twojej nowej płycie, Wieniu, to chciałem wam jeszcze zaprezentować i państwu oczywiście takie bardzo, bardzo świeże nagranie, które dotarło do nas dosłownie wczoraj. Jak działają leki i zioła, a jak się mają wiersze i proza, czy sypiają razem czy osobno, i czy wołają ich po imionach. Coraz milżej Jestem głodna szczęścia, głód daje mi apetyt i ruch. Płynę kłania, uczucia doznania. Życie w stopach nie pozwala mi chodzić w butach. Jestem głodna, dusze lubią mój brzuch. Możesz dotknąć, bo to jest świadek dwóch cudów. Na mnie już obrazy nie muszą płakać. Fajnie spotkać się z muzykami w studiu, dlatego że od razu wszystko rozkminią na czynniki pierwsze. Jak to było, werble na czwartym takcie, tak? Tak, skaczące werble triolowe i tempo 60. Trap music. To wszystko jest podobne do trap music, a do tego bardzo ładna linia melodyczna słów zawartych. No i mamy hita. I mamy, mam nadzieję, że przebój Night Marks Electric Trio i Archeo, czyli siostry Przybysz, planują wspólną płytę. Niebawem będzie. To jest nowe nagranie, które pojawiło się dosłownie wczoraj do nas dotarło i dzisiaj pojawiło się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W studiu cały czas nasi goście i teraz przechodzimy do rozmowy o nowej płycie Wienia zatytułowanej Etos 2, która jest kontynuacją twojej płyty z 2010 roku, zatytułowanej Etos, tak? Dobrze, zgadza się. Dobrze to pamiętam, 2010. Powiedz mi, dlaczego sięgnąłeś po ten sam tytuł? Mhm. W przypadku Molesty rzeczywiście zawsze to były jakieś takie cykle. Przecież Wieniopele to też był tryptyk. Mieliśmy takie jakieś serie. W związku z tym postanowiłem, jeśli ta płyta w oryginalnym zamyśle operuje takimi podstawowymi pojęciami hip-hopowymi, jak tłusty beat, ciekawe sample i wszystko jest to zatopione w takim sosie hip-hopowym. W związku z tym pomyślałem, że jeśli płyta Profil Pokoleń, czyli moja druga płyta solowa, była troszkę inna, bo stawiała na bardziej bity poważne, takie hipnotyczne, bardziej prowokujące do refleksji, a te są bardzo witalne, jasne, pompujące do przodu. W związku z tym jakby od razu rozpoznałem analogię między tym, co się działo na etosie pierwszym. No i postanowiłem od razu jakby dokonać kontynuacji. Zresztą bity, który przysyłał mi Pereł, bo trzeba wspomnieć, że Kuba Perełkiewicz, tak jak w przypadku Profilu Pokoleń, wyprodukował cały album bez jednego utworu, który zrobili returnersi. I słuchając tych jego propozycji, od razu wiedziałem, że to jest w pewnym sensie jakby kontynuacja, ponieważ bardziej mnie, od razu mnie te ujęły te podkłady właśnie, których użyłem. No właśnie, mówisz o takich motorycznych podkładach, bo one rzeczywiście takie są. Natomiast rozmawialiśmy przed wejściem do studia o tej płycie i okazuje się, że ty jako artysta masz inny odbiór tego krążka, ja inny. Dla mnie stałeś się taki bardziej refleksyjny, troszeczkę taki, wiesz, może nie stonowany, nie, bo ty nie jesteś stonowany, ja cię znam 20 lat i po prostu ty zawsze będziesz takim człowiekiem, który będzie szukał igły w stogu siana, ale wydaje mi się, że stałeś się bardziej obserwatorem tego życia i takim troszkę wkurzonym momentami obserwatorem. Kurde, zupełnie inaczej rzeczywiście to jest w twoim przypadku. Rzeczywiście subiektywne odczucie to jest coś, co też mnie interesuje, bo rzeczywiście muzykę można słuchać i ja będę myślał o niej jako witalnej, a ty na przykład będziesz mówił jako refleksyjnej. Nie, muzyka jest witalna jak najbardziej. Mówi o tekstach, że jesteś takim obserwatorem. Mm-hmm. Patrzysz na to wszystko, słuchając twoich tekstów, to oprócz tego już nie będę mówił, że dorosłeś, dojrzałeś, że tam i tak dalej, bo to standard. Jakby, wiesz, standard. I to są takie, wiesz, truizmy. Natomiast opowiadasz historie, których na przykład, nie wiem, 10 lat temu byś jeszcze nie opowiedział. Być może miałeś za mało doświadczenia życiowego. Być może. W każdym razie powiem ci taką prawdę, że teksty w głowie mi się pojawiają jak takie, wiesz, obiekty medytacyjne. Ja je po prostu gdzieś zauważam jako jakąś kanwę. Tak jakbym wiedział, o czym będzie wiersz, który za chwilę powiem. Więc potem buduję jakby wokół tego ogniska, tego całą zapalnego historię. Całą historię, tak. Więc to, co się pojawia, trudno powiedzieć, skąd się pojawia, bo ja przecież żyję, ja przecież oddycham, ja chodzę po ulicach. Nie byłbyś artystą, gdyby ci się tak to wszystko układało i mógłbyś wszystko zmierzyć. Tak, ale nie przegadajmy może, dobra. Posłuchajmy przynajmniej jednego na razie utworu, żeby państwo wiedzieli, o czym rozmawiamy. Gościem w tym nagraniu jest Zeus. Żeby wiedzieć, jak przetrwać. To chory klimat. Nie muszę być typem zgetta, żeby wiedzieć, jak przetrwać. Raperzy z gejci i producenci. Nie muszę być typem zgetta, żeby wiedzieć, jak przetrwać. Nie muszę być typem zgetta, żeby wiedzieć, jak przetrwać. Masz własne pięści, nie ma co się pieścić. Każdy zna treści z osiedla opowieści. Chcę, żeby ktoś ci plan nakreślił. Wszystko w porządku, ale tylko jeśli w bani się mieści i ludzie piją, ćpają w różne nałogi, innych wpędzają. Lepiej się zająć, jak sprytu nabywać, niż tym gamonią ciągle przykaskiwać. Trzeba fason trzymać mocno za mordę, bo znowu widzę ten osiedlowy portret. Idziesz na solo, wyjaśnij sobie temat. Odwracasz się, a tam nikogo nie ma. Klasyczna ściema, kozaków spod sklepu. Przestroga dla wszystkich twoich kolegów. Jest kilka reguł, zawsze ten sam przebieg. Jak umiesz liczyć, to licz na siebie. Nie muszę być typem zgetta, żeby wiedzieć, jak przetrwać. To chory klimat. Nie muszę być typem zgetta, żeby wiedzieć, jak przetrwać. Raperzy z gejci i producenci. Nie muszę być typem zgetta, żeby wiedzieć, jak przetrwać. Nie muszę być typem zgetta, żeby wiedzieć, jak przetrwać. To osiedla są jak rwące rzeki, wściekły nurt, który pod nie ciągnie tonę śmieci. To czy utoniesz, to od ciebie zależy. Większość ma w dupie to. Niektórzy kumple, jak coś pierwszy klikną pierwszy, lubię to. Mówię do tych, co mają mózg, nie szaleć, bo zawsze najpierw jest luz, a później stranie i uciekanie. Kiedy się parci, wszyscy w gadce sparci, a przyparci ci hardzi wydają braci za gram gandzi. Dzieciaki chcą wieść to złe życie na maksa, dopóki sądzie ktoś nie powie, to ten typek i jazda. Baśniak z osiedla, ziarna prawdy są różne. Nieraz się zdrajca tak wybiela, że jest prawie bóstwem. Jest zawsze schludnie i ładnie, gdy nie lądujesz w bagnie. A to czy kumple, to kundle wychodzi później nagle. I kiedy jedni na luzie sączą latę, drugim w pudle się sączą lata. Jeśli nie musisz, a ryzykujesz, nie miej pretensji do świata. Nie muszę być typem zgetta, żeby wiedzieć, jak przetrwać. To chory klimat. Nie muszę być typem zgetta, żeby wiedzieć, jak przetrwać. Raperzy z gejci i producenci. Nie muszę być typem zgetta, żeby wiedzieć, jak przetrwać. Nie muszę być typem zgetta, żeby wiedzieć, jak przetrwać. Masz mózg, dwie ręce, żeby sobą kierować. Nie daj się innym indoktrynować. Idź i zobacz, jak twarz zachować. Sam wiesz najlepiej, kogo szanować. Masz intelekt i własną ocenę. Wchodząc na scenę, ty dbaj o higienę, bo stracisz wenę i jak zwykły menę. Za byle gówno trafisz pod cele. W życiu tak wiele jest fałszywych trochów. Prowadzą tylko w stronę kłopotów. Warto pomyśleć, bo kilku idiotów zrobi dziś wszystko dla paru banknotów. Tryb, wiedza i zwykłe obycie. Starczy spokojnie, by kierować życiem. W lustrze odbicie, nie drażni źrenice. Płyniesz spokojnie po jasnej orbicie. Nie muszę być typem zeta, żeby wiedzieć jak przetrwać. To chory klimat. Nie muszę być typem zeta, żeby wiedzieć jak przetrwać. Raperzy, skejci i producenci. Nie muszę być typem zeta, żeby wiedzieć jak przetrwać. Bring it back to the streets. Nie muszę być typem zeta, żeby wiedzieć jak przetrwać. Wspomniałem Zeusa, powiedz jeszcze jacy inni goście wystąpili na płycie. Oj, bardzo zacni goście, bo każda współpraca z artystą na nowym albumie to rzeczywiście jest taki, no w zasadzie testowanie nowych przypraw, tak? Podaję na talerzu danie, ale ten gość po prostu mi okrasza to danie wspaniałym jakimś curry albo fajną pastą chili, więc uwaga, przeczytam teraz gości moich. No przed chwilą oczywiście Zeus, Romek z THS Klika również pojawił się, a gość za oceanu to Tech ze Smith & Wesson, Coco Brovas, także też bardzo się cieszę, że udało się z kolegą nawiązać z Nowego Jorku współpracę. Jest Soku, jest Whistle, jest Miłosz, jest ten typ Mes, jest Kosi, jest Bisz, jest mój kolega z Holandii, który właśnie aktualnie przebywa w Warszawie, Mystic Experience. Dowiesz, Mystic Molesta, Mystic Experience, jesteśmy na tip top. Bardzo przyjemny człowiek. Zresztą, tak jest. Tak, mieliśmy okazję się poznać. Otóż niedawno, to. Tak? Jest pan Chibang, Grzegorz, oczywiście. No jest mój hype man, Mr. Borman. No i koło mnie siedzi mój DJ i współautor teledysku, teledysków różnych, DJ Technik. Oczywiście produkcją zajął się Kuba Perełkiewicz-Pereł, a jedno nagranie wyprodukowali Returnersi. Dobrze, to skoro mamy już wszystkich wymieniłeś swoich gości, to jeszcze mam dwie informacje dla Państwa, dla naszych słuchaczy, że jeśli macie pytania do naszych gości, to adres mailowy jest cały czas niezmiennie ten sam, czarnymałpapolskieradio.pl, czarnymałpapolskieradio.pl. Czekamy. Jeszcze informacja druga, że Wienio jest nie tylko raperem, ale lubi freestylować i jest do tego radiowcem. W związku z tym to jest taki motorek samonapędzający się, jak się go wpuści za mikrofon, to potrafi godzinę mówić non-stop, więc ja tutaj będę tak troszeczkę tonował. Rozmawialiśmy o produkcjach. Mhm. Perł zrobił bardzo fajne beat nawiązujące do takiej szkoły, jak to się mówi, takiego truskula z lat 90. I mam pytanie do DJ-a Technika. Ty będziesz miał bardzo dużo roboty na koncertach. Jak na każdym, i to od pierwszej płyty, jak Wienio do mnie zadzwonił w 2010 roku, a propos właśnie nagrania wszystkich Scratch na Etos 1, po prostu w każdym kawałku Scratche i tak samo na koncertach odwzorowanie 1:1 historii po prostu z płyty, ale dla mnie to fajnie, bo tak naprawdę nie stoję, nie puszczam tych bitów, tylko po prostu cały czas jestem zajęty i w refrenach, i czy intro, czy po prostu końcówka kawałka, to są po prostu moje kwestie, nie? Ale Scratche katy nakręcają też tempo koncertu i temperaturę i wiadomo, że wtedy się wszystko jeszcze bardziej podnosi się temperatura tego koncertu, więc to wszystko fajnie wygląda. Teraz będzie utwór, który powstał chyba troszkę wcześniej przed nagraniem płyty, czyli Prawo do kultury, i on ma swoją historię, Wienio. Ma swoją historię, oczywiście, to też oczywiście dzięki Narodowemu Centrum Kultury i miasto Wrocław również wsparło nas. Wykonaliśmy wspaniały teledysk do tego, do właśnie utworu o kulturze, ponieważ każdy ma prawo do kultury. Gdyby nie było kultury, to byśmy chyba w tym szczurzym pędzie po prostu stracili przytomność i umarli. Ja od wielu lat głoszę teorię, że musimy dbać o nasz język, o naszą kulturę, bo nasza kultura to jest nasza tożsamość narodowa i w czasach, kiedy tak naprawdę granice są otwarte na wiele krajów, każdy może się poruszać właściwie tylko przy pomocy dowodu osobistego, to właśnie ta nasza odrębność kulturowa sprawia, że jesteśmy naszym narodem prawdziwym, takim społeczeństwem, które jest bardzo charakterystyczne. Posłuchajmy tego nagrania. Posłuchaj głosu synów kultury i kontrkultury. Tym razem kontroluję przepływ. Czytaj z gazet, plakatów i starych murów, jak podążać ścieżką kultowych tytułów. Kilka szczegółów ze świata kultury wzbogaca tym zmęczony umysł. Ej, przecież tłumy w swoim szurzym tempie bez kultury zginą ewidentnie, patrzę na mury i tak konsekwentnie zbijam kulturę z każdym zakrętem. Być konsumentem świadomych wyborów, tyle koncertów, płyt nowych zespołów. Być rezydentem i znać swoje prawa, jam, graffiti, event, jakaś wystawa. Zawsze poprawia fundament kultury, kiedy odbiorcy z twórcą nie dzielą mury i bez cenzury wejść w kultury gąszcze. Kupić winyl, film, przeczytać książkę. Pytam, chyba ciebie znam. Obserwuję cię jak szukasz czegoś, co ty nie znam. To wiele imię ma, z ulicy wyraz ta. Wiatr wolności, wiedza i kultura we krwi. Mamy co? Mamy prawo do kultury od zawsze. Pijmy tu uparcie, to nasz go. Zbudowała do gwiazd nie jeden most. Gdy widzisz kulturalne zwłoki, ziomuś animu, mówisz, że to nie jest twój problem, ziomuś animu. Lecz trzeba działać, zanim hała otumani. Tu zbyt wielu estetycznie stępny i pazury manicure. Gdy nie upomnisz się o swoje, zgarniesz taki ha, banana, żeby zabić głód. Z pełną gębą postulaty wyraża się ciężek. Wypluj knebel i uczestnicz jak Porto Alegre. Najlepszym lekiem na NWO jest NGO. Chcesz rybek, musisz wędkę wziąć w ręce. Los, by nie być instrumentem, wciąż lecz podmiotowo rewitalizować dzielnie swą. Na przykład miasto jest żywą deklaracją, podpisz street art. Włóż mój płat, ten różnorodny, płonny miszmasz. Miałbyś być z tego wykluczony, ziomuś wykluczony. To twoje prawo do kultury przyrodzone. Pytam, chyba ciebie znam. Obserwuję cię jak szukasz czegoś, co ty nie znam. To wiele imię ma, z ulicy wyrasta. Wiatr wolności, wiedza i kultura we krwi. Mamy co? Mamy prawo do kultury od zawsze. Pijmy tu uparcie, to nasz go. Zbudowała do gwiazd jeden most. Mam w żyłach 3 dekady tylko vibe'u i werby. Hype'u, energii, Randy MC, nie cierę mi skok. Od lat mam los, dalej od miejskich chemii żaden. Hype mi się, nie wolę czuć krew w pop. Mam prawo grać to, pchać to pod dropa. Życia i śmierci, ziom, płaca krok. Chcieli odwrócić się od nas, hashtag błąd czeka. Na nich środkowy balans, na mnie tysiące rok. Kulka przybuja do tego jak nas techniczny. Pierdolę dziki wyścig, wolę powoli listy. Mam za sobą te brudne miasta, brudne myśli, break. Testing team, ty sam tak, dream team. Apokaliptyczny wiatr wywołuje uśmiech. Chcę zobaczyć jak zmieniam świat, ze smyczy spóźnie. Nie pierwsze ich rewolucje do zrywu, nie trzeba spuszczać. Daj mi tylko pić, mam prawo by tym ruszać. Pytam, chyba ciebie znam. Obserwuję cię jak szukasz czegoś, co dzień nie znam. To wiele imię ma, z ulicy wyrasta. Wiatr wolności, wiedza i kultura we krwi. Mamy co? Mamy prawo do kultury od zawsze. Pijmy tu uparcie, to nasz go. Zbudowała do gwiazd nie jeden most. To jest nasza rewolucja kultura. Wielką uwagę kierujemy na sprawę. Jednak bez przesadnej skromności należy stwierdzić, że osiągnięcia jednak są. Jedni to wiedzą, niektórzy nie, że progres się rodzi tylko przez kulturę. Jedni w to wierzą, niektórzy nie, że jeśli kultura nie przetrwa, świat ginie. Pan Jan Chojnacki ucieszyłby się z tego ostatniego riffu bardzo. Prawo do kultury. Wienio, Bisz, Miłość, Ba. Wystąpili razem. Teraz opowiedzmy o teledysku, za którym stoi między innymi obecny tutaj Jurek, którego nie dopuszczaliśmy w ogóle do głosu do tej pory. Opowiedzcie całą historię związaną z tym teledyskiem, bo ona jest niezwykle ciekawa i pouczająca. Proszę bardzo. Zaczyna. Jak ja mam takie po prostu hasło, że najlepsze rzeczy powstają przez przypadek i moim zdaniem tak było też w tym przypadku, bo mieliśmy tutaj zaplanowany miesiąc... Przypadek matką wynalazków. Dokładnie. Mieliśmy zaplanowany wyjazd do Stanów na miesiąc i jakby chcieliśmy coś zrealizować tam, korzystając z tego, że pewnie poznamy super ludzi, odwiedzimy świetne miejsca. Wieni akurat był w fazie nagrywania płyty, więc dał nam kawałek prewkę. I jakby scenariusz powstawał tak naprawdę na biegu, dlatego że nie wiedzieliśmy, tak jak mówię, kogo spotkamy. Na szczęście spotkaliśmy fajnych ludzi. Tutaj duże pozdrowienia dla Ani Blody, naszej kumpeli z Nowego Jorku, która to z kolei Ania dała nam kontakt do swojej koleżanki z Los Angeles, która wystąpiła równolegle właśnie za nią w naszym klipie. Dziewczyny poświęciły nam swój czas, wszystko jakby odbyło się kompletnie bez żadnych pieniędzy, to był to czas. A co zobaczyliście? Gdzie byliście? Zrobiliśmy trasę JFK to LAX. Dokładnie. Według planu. Po prostu planu i podróżowaliśmy po sznureczku ludzi dobrej woli i mamy nadzieję, że ta dobra wola będzie widoczna, że ta dobra wola będzie emanować z klipu. Dobrze, a powiedzcie mi, jak dzisiaj kręci się klipy? Czym się kręci? Telefonami komórkowymi? Pracowaliśmy na Canonie. Aha. Canonie 5D. Czyli aparat fotograficzny, tak, rozumiem. Dokładnie. Dlatego, że wiele osób ma takie jeszcze wyobrażenie, że żeby nakręcić teledysk, to muszą być poważne kamery, poważne światło, a dzisiaj to się troszkę inaczej już robi, prawda? Chciałbym, żebyście opowiedzieli o tej technice, przynajmniej w kilku zdaniach. Jak to się dzisiaj kręci teledyski? Nie tylko hip-hopowe zresztą. Mm-hmm. No właśnie ogólnie aparaty fotograficzne, lustrzanki zrewolucjonizowały właśnie ten rynek wideoklipów, ponieważ są jakby dają całkiem przyzwoitą jakość za rozsądną cenę. Dokładnie. I ten sprzęt jest jakby dostępny. Ludzie mogą próbować, bawić się tym, testować i w związku z tym powstaje dużo rzeczy. Powstałych, ale jakby nie wszystkie niestety są dobre. No. Powiedz dwa słowa, Bartek, może o tym, jak jest skonstruowany ten teledysk, bo to nie jest tuzinkowy teledysk. Dokładnie. No. Mnie tam nie ma na przykład. Dokładnie, właśnie jakby w utworze jest Wienio i Mes, ale w teledysku nie ma tych artystów. Jest fabuła właśnie, w zwrotkach mamy fabułę z naszymi dwoma aktorkami, a refreny to... O czym ta fabuła opowiada? To może Jurek powie. Jurek. Fabuła w bardzo dużym skrócie opowiada o tym, że ktoś gubi swoje szczęście i spojrzenie po to, żeby mógł odnaleźć się ktoś inny i jednocześnie odnosi się do wielkiego symbolu, który jest użyty w klipie, czyli oka. No ale to już pozostawimy odbiorcom. Dokładnie. To jest subiektywna jak tak naprawdę ocena. Odbiorą to oko. Czyli ktoś przychodzi i nagle i coś daje i odbiera. Czyli taki Richard Parker życia Pi. Trochę. To tak sobie pomyślałem w tym momencie. Dobrze, posłuchajmy piosenki, do której powstał ten wideoklip i później jeszcze wrócimy do rozmowy. Nie zapominajcie, w jakich warunkach tworzymy się, gdzie przy doskonałym klimacie ziemi muszą świetnie rozwijać, należy kultywować to, co już w środowisku miasta istnieje, dopasowując to do nowego założenia urbanistycznego. Mijają lata, wciąż w tym samym miejscu gadam. To jest moje miejsce na osiedlach, które darzy sentymentem. Mogłeś kiedyś o nim słyszeć. Miasto, Warszawa, moje podwórko, osiedle, nie potrzebuję nic więcej. Czasem widzę je w snach, prawie bez skazy, choć upadałem w nich kolejne razy. W głowie obrazy, co się wydarzy. Witaj, to mój prywatny azyl. Z epochą Mazyna, szkoły schoda, okien witraży na ursynowskich blokach. Trudno skojarzyć, jak tego nie znasz. Niczym zmącony, idealny pejzaż. Rozgrzany słońcem, na blokach płyty smaga parapet, kurzem pokryty. Tu, wewnątrz na biurku, moje zeszyty czekają w studio kolejnej wizyty. Niesamowity widok, 18 piętro. Tu widać boisko, kościół i metro. Schodami w górę, ponad przeciętność. Na pierwsze gołąb, szybuje lekko. Zabierz mnie do miejsc, które znam tak dobrze. Z głowy narysuję ich plan. Nieważne, czy przyglądasz Wiśle, czy Odrze, zrozumiesz to, gdy zostaniesz sam. Daleko od źródła. Daleko od źródła. Daleko od źródła. Daleko od źródła. Zabierz mnie do miejsc, które znam tak dobrze. Z głowy narysuję ich plan. Nieważne, czy przyglądasz Wiśle, czy Odrze, zrozumiesz to, gdy zostaniesz sam. Daleko od źródła. Daleko od źródła. Daleko od źródła. Daleko od źródła. Korzennych miejsc zbiór, robię po nich tour. Ranny na wojnie mur, puszczam lub The Cure. Dopiero rozumiesz, jak to ważne jest, kiedy wyprowadzisz się na stałe gdzieś. Czy brzmi to prosto? Owszem. Wracam, mówię sobie, Piotrze, teraz jop się. To już dla kogo innego, fundamenty mentalnej walki. Nie wiem, czy dla dzieciaków, ich nie widzę, widzę banki. 20 różnych sklepów stało pustej. Teraz o 3 duże, każdy francuski. Tu rozłożyłem pierwszą parę nóg w kościele Bóg. Kantował mnie tu pierwszy kumpel, pierwszy wróg. Tu rad używam tego, tu maczma. Nowe zadanie, skupić się na tam. Odłączyłem od serca tętnicę i przeżyję, bo przyję sobie tam inne przecznice. Zabierz mnie do miejsc, które znam tak dobrze. Z głowy narysuję ich plan. Nieważne czy przyglądasz Wiśle czy Odrze, zrozumiesz to gdy zostaniesz sam. Daleko od źródła, daleko od źródła, daleko od źródła, daleko od źródła. Zabierz mnie do miejsc, które znam tak dobrze. Z głowy narysuję ich plan. Nieważne czy przyglądasz Wiśle czy Odrze, zrozumiesz to gdy zostaniesz sam. Daleko od źródła, daleko od źródła, daleko od źródła, daleko od źródła, daleko od źródła. Spalone słońcem, boiska z asfaltu. Grupa dzieciaków czeka na przystanku. Ci, które dają zwykle drzewa w parku. Chodzi na ścianę, skronie nocnych marków. Murek w swej parku, w mieście awantur. W mocnym słońcu świeci o poranku. Miejskiego fanku, martwa natura. Puste osiedle, zadłużone w chmurach. Architektura betonowej dżungli. Dziś jakoś cieszy mnie i moich kumpli. I każdy pieszy do tego przywykł, że wielka płyta to klimat prawdziwy. Balkony w blokach z wywieszonym praniem. W mojej pamięci już tak zostanie. Przy Megasamie rośnie stary modrzew. Zabierz mnie do miejsc, które znam tak dobrze. Mijają lata, wciąż o tym samym miejscu gadam. To jest moje miejsce na osiedlach, które darzy sentymentem. Mogłeś kiedyś o nim słyszeć. Miasto, kwadrawa, moje podwórko, osiedle, nie potrzebuję nic więcej. Mijają lata, wciąż o tym samym miejscu. To jest moje miejsce na osiedlach, które darzy sentymentem. Mogłeś kiedyś o nim słyszeć. Miasto, kwadrawa, moje podwórko, osiedle, nie potrzebuję nic więcej. Zabierz mnie do miejsc, które znam tak dobrze. Z głowy narysuję ich plan. Nieważne czy przyglądasz Wiśle czy Odrze, zrozumiesz to gdy zostaniesz sam. Daleko od źródła, daleko od źródła, daleko od źródła, daleko od źródła. Osiedle, osiedle, osiedle, moje miejsce, nie potrzebuję nic więcej. Zabierz mnie do miejsc, Wienio, i gościnnie ten typ Mez, ale tam jeszcze był wysamplowany jeden gość na końcu. Tam było kilku wysamplowanych tak, gości. No właśnie, kilku wysamplowanych i gości. Edo, i, tak. I PZ, i Hada chyba, i tam kilku. A koledzy wiedzą o tym, że są wysamplowani? W hip-hopowym świecie to jest zgoda na nie na samplowanie, tylko na skreczowanie. Na skreczowaniu na słowa, które się kupuje na płytach winylowych, są to a cappelle i tak też żyje hip-hop, że ludzie mogą dowolnie sobie to używać w dowolnych konfiguracjach. Dokładnie. I ozdabiać swoje płyty. I co ciekawe też jakby w innych nowych interpretacjach, biorąc dane teksty, używamy tego w innych interpretacjach. Bardzo wam dziękuję za to, że to powiedzieliście. Jutro będzie fajna impreza w Warszawie. Wow, no wreszcie doczekaliśmy się imprezy promocyjnej. Jutro jest w klubie 55 w Warszawie. Odbędzie się release party. Będziemy świętować ukazanie się tego krążka. I będzie sporo atrakcji, bo będzie przemówienie, które będę musiał ja wykonać. No bo wiadomo, trzeba podziękować wszystkim ludziom, którzy ten album tworzyli, a naprawdę kilka osób nad tym siedziało. Będą koncerty. Będzie przyjechał mój kolega Mystic Experience, który też na albumie jest i będzie jutro performował. Mój hype man Mr. Borman również przygotował materiał na to, żeby na tym koncercie zagrać. I również przyjechała moja koleżanka Dzyna, która będzie przepięknie coverować utwory R&B amerykańskie. Używasz bardzo dużo dziwnych słów, których niekoniecznie wszyscy jakie? Muszą rozumieć. Tak? No tam coverować, performować. Performować to występować. ktoś będzie coverował, czyli... Czyli ktoś wystąpi, ktoś zaśpiewa. Dokładnie. Cudzą piosenkę, jakbyśmy to po polsku ładnie powiedzieli. No i tak. Będzie również premiera tego właśnie wideoklipu, który przed chwilą usłyszeliśmy, ten utwór. Tam, gdzie Mez występuje. Otóż to. Także zapraszam wszystkich. Zapraszam. Mez będzie? Piotrek jest w zasadzie takim No i jednym z głównych gości, ponieważ rzeczywiście chciałbym, żeby Piotrek, ponieważ już widział ten teledysk, ale chciałbym zobaczyć jeszcze jego minę i no i w zasadzie w ogóle z nim pogadać chwilę i przy barze postać. Tajemnicza postać. Tak, przy barze to może nie stawaliście razem. Dobrze, ja już od razu zapowiem, że za 2 tygodnie Mes będzie naszym gościem w audycji Soul Muzyka Duszy. Będzie opowiadał z kolei o swojej nowej płycie. I wtedy będziemy mogli również posłuchać, co ma do powiedzenia. Bardzo wam, panowie, dziękuję za przybycie do studia. Bardzo dziękujemy. Tak, Jurek jakoś tak mało dzisiaj mówił, ale... Ale konkretnie. Tak, ale bardzo konkretnie, razem. Tak. Jurek Bęger, DJ Technik i Wienio. Zapraszamy do posłuchania płyty Ethos 2, nowej płyty Wienia, bardzo ciekawej, pełnej fajnych tekstów, świetnych bitów i zapraszam na koncerty również, bo trasa będzie. I te bity sprawiają już, że koncerty będą niezwykle energetyczne. DJ Technik tutaj zresztą już się tak odgraża, że da czadu. Na zakończenie naszego spotkania posłuchajmy mojego ulubionego utworu z twojej nowej płyty Wienio. Proszę bardzo. Dzięki. Raperzy, skręci i producenci, baby. Za wszystkie zabawy trzymają przy życiu pak od Akajki, co zdobę wyczuł. Kable i majki jak symbol fetyszu. Stare winyle dla zajawkowiczów. Na moim obliczu szczery uśmiech dziecka, kiedy wrzucam beat na swój hi-fi zestaw. Więc nie mów mi, przestań być dzieciakiem. Ja jestem przecież hip-hop homo sapiens. Zrobić potrafię, że z tych martwych gratów w magiczny sposób wydobywam atut. Pasję i zawód mam dzisiaj w jednym. Każdy artysta chce być potrzebny. Widzisz ten blask teraz w moim oku? Gdy jestem w studio, to czuję spokój. Gdy jestem w studio, działam niezmiennie. Nie zabijaj dziecka, które siedzi we mnie. Chwila, zarzucam w telefonie tryb lobbinga. Dzisiaj odcinam się od zewnętrznego życia. Przyczaj, dorosłe dzieci kiedyś, dziś dzieci miałe z gredy. Witaj, pamiętasz sny, jak w sklepie się zamykasz. Nikogo nie ma, ty masz wszystko dla siebie, raj. Ile mógłbyś za to wtedy dać, no to teraz daj. Nie przeszkadzać nam, tutaj pracuje się ciężko. Do ostatniego dnia będzie we mnie siedzieć dziecko. Pełne słuchawki, porozrzucane w studiu jak dziecka zapadki. I stuka wciąż na zajawki. Stare winyle zajmują tu szafki. Mamy tu speców, proste, co ryją woski. Układam szafkę jak dziecko z kropki. Nie zabijaj dziecka, które siedzi we mnie. Dziewczyny dzisiaj niechaj siedzą na paznokciach. Lancerzy niech zaznają powiewu wiatru na łokciach. My zamykamy się od środka w naszym stylu. I nie ma mowy o półśrodkach, tylko maksimum. Edison, Tesla, Volta, dzięki chłopaki. Bo bez was nawijałbym waląc patykiem w patyk. Zabawki dla dorosłych bywają różne. Skupmy się na legalnych, o innych będzie później. To dziecko w środku ma wielką siłę. Kreuje w chwilę do świata bilet. I czas umilę sobie jako piąty w Anglii. Poszukam na płytach kolejnych sampli. Witamy w świecie przycisków i pokręteł. Na konsolecie efekty zapięte. Na wyświetlaczu track z producentem. Na przekór wszystkim dzieciakiem będę. Więc nie blokuj mnie, kimkolwiek jesteś. Tu słychać wokół z bloków molestę. I czuję spokój, gdy moja muzyka ląduje znów na twoich głośnikach. Tu na tych bitach bawię się jak dzieciak. I mam uczucie, jakbym odleciał. I mogę uciec zawsze w dźwięki tajemne. Nie zabijaj dziecka, które siedzi we mnie. Mamy tu majki, remontu, pełne słuchawki. Porozrzucane w studiu jak dziecka zapadki. I stuka wciąż na zajawki. Stare winyle zajmują tu szafki. Mamy tu speców, proste, co ryją woski. Układam sample jak dziecko kropki. Chyba pisz się o mój postęp, nic niepotrzebnie. Nie zabijaj dziecka, które siedzi we mnie. Raperzy, skręci i producenci. Raperzy, skręci i producenci. We'll be right back. Wienio i jego nowa płyta zatytułowana Etos 2. Zapraszam bardzo do posłuchania i bardzo serdecznie polecam. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania chciałem Państwa zaprosić jeszcze na jedną imprezę, mianowicie 26 kwietnia w sobotę odbędzie się Record Store Day Warsaw 2014. Co to takiego jest? To jest święto płyty winylowej. I zapraszamy Państwa na dziedziniec kamienicy Jabłkowskich, to jest Chmielna 21, początek o 12. Gwarantuję, że będzie dużo płyt winylowych i będzie bardzo fajna zabawa. I w związku z tym kończymy nasze spotkanie utworem z płyty winylowej. Wybrałem Syla Johnsona, który rzadko się pojawia na naszej antenie. Tym bardziej z wielką radością odtworzymy z płyty winylowej to nagranie. To była audycja Soul Muzyka Duszy. Za uwagę dziękuję Iwanka Kunewa, która jak zwykle perfekcyjnie zrealizowała audycję, i Hirek Wrona. Do usłyszenia. Let's give a hand to the pieces of peace. Hey!